Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured and stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Yaz döneminde başladığımız tiyatronun bileşenleri sevdiğimizde bu hafta oyunların tanıtım ve reklam ayağına değinelim istiyorum ben. Bu nedenle konuklarımla beraber bugün ilk yarıda tiyatro fotoğrafı, ikinci yarıda da böyle tiyatro afişi üzerine konuşmaya çalışacağım. Benim de çok yabancı olduğum bir konu aslında. Öncelikle ilk konuğum İKSV'nin tiyatro festivallerinin de fotoğrafçısı ama şu anda kendisi şehir dışında çekimde olduğu için telefonla bağlanacağımız Ali Gürel olacak. Şimdi kendisine telefonla bağlanacağız. Merhaba Ali. Merhabalar. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Biliyorum zor şartlarda yapıyoruz şu anda röportajı seninle. Evet. Yani çok fazla uzun bir vaktimiz olmadığı için konuya direkt dalacağım ama şeyi sormak istiyorum sana. Sen sahne fotoğrafı çekiyorsun, hani hayatının fotoğrafçılığının belli bir kısmında bu da var ama ben tiyatro özelinde sorduğumda, tiyatro özellikle alternatif tiyatro dediğimiz şey oldukça zor şartlarda yapılan bir şeye dönüştü ülkemizde ve sektör, yani bu durumda sektörde bir yeri var mıdır tiyatro fotoğrafçılığı dediğimiz şeyin, bunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek isterim. Bir kere hani tiyatroyla uğraşan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten de hani çok zor bir şey. Hani hatta sorunda sektörde bir yeri var mıdır diyorsun ya fotoğrafçının. Yani ben öyle bir sektör olduğuna bile inanmıyorum. Sadece özveriyle, sadece çabayla, sadece vermeyle yapılan bir şey. Tiyatro şu an özellikle amatör tiyatro özelinde. Ama sayıları da her geçen gün artıyor. Bu da ne kadar önemli. Aslında şey. Amatör de değil. Yani hepsi profesyonel olarak bu işten para kazanıyorlar ama kazanamıyorlar gibi de bir durum. Evet, amatör demek de çok mu doğru bilemedim. Özveri tiyatrosu deriz belki. Evet, evet. Evet, doğrudur. Ve hani gerçekten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Sahne yok, ışık yok, ses yok. Bir sürü engelleri var. Destek yok. Destekleri kesiliyor ya da ve hani ona rağmen hala devam ediyorlar, hala birlik olup devam ediyorlar, hala çoğalarak devam ediyorlar ve inadına sahne açılıyor ve hani gerçekten bu sebepten, yani bu sebeplerle onlara teşekkür etmek gerekiyor. Kim uğraşıyorsa ben de senin izinle teşekkür edeyim. Fotoğrafçılık açısından eğer bakarsak da tabi yani tam bir sektör olamamış bir yerden geçim sağlamak çok zor. Yani oyuncular bile tiyatro yaparak geçim sağlayamıyorken tiyatro fotoğrafçılığı yaparak geçimini sağlamak çok zor. Hatta bence imkansız yani. Peki sözünü bölüyorum ama bu sadece para kazanmak anlamında da değil, yani sektördeki yerinden kastım. Yani bir kültür olarak fotoğrafçılık tiyatronun içerisinde var mı aslında? Biraz da bunu sormaya çalışıyorum. Var. Özellikle bu sosyal medya ile birlikte de bu arttı. Yani arttı demeyeyim de daha görülür oldu. Ama bizim hani genel olarak fotoğraf arşivi sorunumuz var. Hani böyle geçmişten gelen şeyleri çok fazla kolay kolay bulamıyoruz. Bunlar bir yerde durmuyorlar. Çoğu zaman hani kişisel arşivlerde yok olup gidiyor ya da kaybolup gidiyor diyeyim. Yok olmuyor da görünmeden yok olan bir alan aslında fotoğrafçılık. Ve hani aslında çok da önemli bir şey. Çünkü buradan da hani bir görsel belge oluşturma işlevi var fotoğrafın ve hani bu da kültürün aslında sürekli olmasını sağlayan bir şey. Doğal olarak hani bir yerlerden bir arşiv, bir belge, bir aktarım olmazsa, yani sadece usta çırak ilişkisi tabii ki aslında çoğu şeyi çözebiliyor ama hani bunları görsel olarak destekleyemezsek, hikayesel olarak hikayeler biraz eksik kalıyor diyeyim. Hele hele bu çağda, görsel bir çağda yaşıyoruz. Böyle sorunlar yaşıyoruz arada bir. Anladım. Peki oyunların tanıtımında fotoğrafın nasıl bir rolü var? Çünkü seyirciyle aslında ilk buluşan şey bunlar. Yani fotoğraflarla buluşuyor seyirci ve bazı ekipler hiç fotoğraf çektirmeden direkt sahnesine davet ederken bazıları fotoğrafla da hani bunun sosyal medyasını yapıyor. Nasıl bir rolü var aslında, oyuna etkisi nedir? oyuna etkisi şöyle. Hani yine aynı şeye geliyoruz. Sosyal medya çağında yaşıyoruz gerçekten. Hani sosyal medyanın tabii ki bir sürü dezavantajı var ama hani özellikle tanıtım açısından çok büyük bir katkısı var ve fotoğrafın en temel faydası da bu olabiliyor onlara. Ama bence çok daha kritik bir nokta var. Fotoğraf sadece sosyal medyaya koyularak da bir işe yaramaz. İşte onu biraz ona gelmeye çalışıyorum aslında. Evet. Evet. Yani bu eskilerden yani 70'ler, 80'ler hatta belki 90'larda şöyle nasıl diyeyim oyun kartları, oyuncu kartları, roller bu tarz şeyler ya da şu an yurt dışında yapılan oyun dergicikleri diyeyim böyle 5-10 dakika okuyabileceğiniz şeyler, fotoğraflar buralarda kullanıldığı zaman daha anlamlı oluyor. Yani oyuna katkısı oluyor mu? Evet, eğer ki oyunu anlatırsanız, oyuncuyu ve karakteri anlatırsanız, yönetmeni ve onun daha önceki işlerini anlatırsanız, oyunun metin yazarını anlatırsanız, evet fotoğrafın bir katkısı oluyor. Çünkü metni görselle birleştirmiş oluyorsunuz o zaman. Ama sadece Facebook, sadece Instagram, sadece Twitter tabii ki bir katkısı oluyor. Olmuyor diyemeyiz. Ama sınırlı bence, çok sınırlı. Çünkü biliyorsunuz yani hani kültür yönetilebilen bir şey, geliştirilebilen bir şey, başkasına iletilebilen bir şey. Yani bu kültür sadece tek bir şeyle oluşmaz. Yani bir sürü etkeni var bunun ve hani bunu da fotoğraf sadece destekleyicisi olabilir bunun. Ama görsel çağda yaşıyoruz. Evet, afiş çok önemli. Evet, oyun fotoğrafları çok önemli. Evet, oyuncuların fotoğrafları çok önemli. Ama başka şeyler de koymamız gerekiyor bence fotoğrafın yanına. Değil mi? Peki bu noktada şey, gerçi artık şey de var. Fotoğrafı bir nokta ileriye taşıyıp videolar hazırlanıyor artık oyunların tanıtım için. Hani başka şeylerden evet. Deyince aklıma o da geldi ama ben tiyatro fotoğraf özelinde bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela sen bir sahne fotoğrafı çekerken, tiyatro fotoğrafı çekerken işin tanıtım kısmı değil de içerideki kısmına baktığımızda ne kadarına dahil oluyorsun oyunun? Yani bir oyun çalışma aşamasında dramaturgu, işte oyuncusu, dekoru, ışığı hepsi oyunun içine bileşenleri dahil oluyor ama bir fotoğrafçı ne kadarına dahil olur? Neresinde girer işin? Bu fotoğrafçıya bağlı bir şey. Neresinde dahil olmak isterse orasında dahil olur. Ya isterse genel provada ya da akışta son artık şeylerde sahne de dahil olur ve hani aslında oyunu da kaçırmış olur, hazırlığını da kaçırmış olur. İsterse de ben zaman oldukça yapıyorum açıkçası kendi adıma. Hani metin gelir, metni okursunuz. Oyuncuların okuma provalarını provalarına gidersiniz. Ondan sonra makyaj, yönetmen, ses, bu tür konuşmaları dinlersiniz. Bu tür konuşmalar oyunda ne verilmek istendiğini size gösterir ve hani aslında neyi çekmeniz gerektiğini de saptarsınız. Yani bu yansır mı aslında fotoğrafçının fotoğrafına mesela? Anlamadım. Teknik o. Bu izlenimler fotoğrafçının fotoğrafına da yansır mı sence? Onu anlamaya çalışıyorum tabii aslında. Tabii ki yansır. Çünkü aslında hani fotoğraf dediğiniz şey hani gördüğünüzü çekmek değildir. Evet daha işte bu böyle anlaşılan bir şey ya fotoğraf. Yok. Yok, o kadar da sınırlı değil. Neyi çekeceğinizi de bilmeniz. Yani şey demiyorum size, doğru açıyı bulmanıza faydası olmaz ama genel anlamda size çok büyük faydası var. Çünkü gidişatı biliyorsunuz, karakterin evrimini biliyorsunuz. Dediğim gibi metni okursanız, o provalara giderseniz, o ani yükselmeleri, düşüşleri, bazı hani tiratları, her şeyi doğru yerlerde yakalama imkanınız oluyor. Prova, yani oyuncu niye prova yapıyorsa aslında fotoğrafçı da birazcık o yüzden prova yapmak zorunda bence. Ben elimden geldiğince yapıyorum bunu. Zaten böyle yapınca çok daha keyifli oluyor. Ben bütün tiyatro fotoğraf çekenlere de öneririm bunu eğer yapmadılarsa. Çok daha keyifli oluyor. Çünkü bu sefer hani oyunu bilip sonra akşam eve gidip fotoğraflarınıza baktığınız zaman o anlamı yakalayabildiğiniz anda daha keyifli bir iş haline geliyor bu. Zaten para kazanmıyorsunuz. En azından bir kazancımız bu oluyor diyorsun. Tabii. Yani peki. Tiyatroda bu böyle. Tiyatro üzerinde bu böyle. Peki teknik olarak bir farklılık gerektirir mi? Yani gerektirir. Yani tüm sahne fotoğrafları teknik olarak bir kere yani makinenize çok hakim olmamız gerekiyor. Yapay ışıklar var sahnelerde ve hani bunun white balance'ları var. İşte enstantane, diyafram, bu tür şey, bir sürü teknik detayımız var. Bunlara hakim olmak, yani makinenize hakim olmanız gerekiyor. Yani arada bir bana sorarlar fotoğrafçılık yapacağım ben falan derler. Hep elinizde tutun ilk önce derim. Çünkü şey, yani makinenin ağırlığına alışmanız bile çok önemli. Evet. Ona alışmadıysanız yorulursunuz. Evet, o Mark II'lerin ağırlıkları gerçekten. sözünü böldüm ama bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. İKSV ile genel olarak çalıştığını biliyoruz ama hani hangi ekiplerle çalışıyorsun? Nerelerde fotoğraflarını görebiliriz aslında? İKSV ile ben son 2 yıldır festivallerini çekiyorum. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın tiyatro festivalini çekiyorum. Büyük bir deneyim oldu benim için. Çok büyük bir, beni çok geliştirdi. Onun dışında hani Kumbara Ceyliler, ekip tiyatrosu bir sürü var. Yani hani hangi birini söyleyeceğimi bilmiyorum. Yaklaşık 8 yıldır çekiyorum. Birçok tiyatroyu çektim. Birçoğu devam ediyor. Birçoğu bitti. Ama genellikle artık sadece festival sırasında çekiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki sahneler, yani sahnelerimizin şartları, koşulları çok kötü olmaya başladı. Bu ancak büyük organizasyonlarda bir nebze düzelebiliyor. Evet. Ve o zaman hani bir fotoğrafçı olarak da doğru zaman benim için o zaman oluyor. Yani doğru bir ışık, daha iyi bir ışık, daha yüksek bir tavan, daha geniş bir alan, oyuncunun daha rahat hareket edebildiği alan beni de tabii ki etkiliyor. Anladım. Süremiz doldu ne yazık ki. Seninle biliyorum ki kafanda bazı tiyatroya özel işler de var. Umarım kış döneminde oturup bunları da uzun uzun konuşacağımız bir program yaparız beraber. Onunla da şimdi spoiler veremedik ama bir dahakine umuyorum. Tekrar teşekkür ederim teklifimi kabul ettiğin için. Senden sonra da afiş üzerine konuşacağız. Bakalım neler olacak. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sana da. Tiyatronun Bileşenleri programlarımızın devamında bu programın ilk yarısında sahne fotoğrafı üzerine konuşmaya çalıştık Ali Gürel'le. İkinci yarıda ise gene bu tiyatronun tanıtım reklam ayağından başka bir konuya değinmek istiyoruz. Afişi konuşmaya çalışacağız. Bunun için de yanımda birçok tiyatronun afiş tasarımlarını yapan ve eminim ki işlerine birçok mecrada da denk geldiğiniz birisi var. Ethem Onur Bilgiç. Hoş geldin Ethem. Hoş bulduk. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu afiş konusunu, tiyatroda afişi nasıl sorarım? Yani daha çok hani tiyatro üzerine konuşmalar yapıyorum, nasıl sorarım diye çok düşündüm ama yani afiş bir sonuçta bir mesajı ileten ya da bir ürünü tanıtan bir şey. Tiyatroda bu nasıl işliyor? Hani bu mekanizma senin diğer çalıştığın işlerden farklı mı işliyor? Yani tiyatroyu afişle nasıl gösteriyorsun mesela? Bunu merak ediyorum. Yani afiş aslında seyircinin ilk gördüğü şey. Yani oyuna dair fikir edindiği şey de afiş oluyor. Tiyatrodan tiyatroya da biraz değişiyor aslında. Bazı tiyatrolar daha oyuncularını göstermek istiyor. Bazıları direkt oyunu anlatmak istiyor. Kimisi çok serbest bırakıyor, kimisi çok kafasına bir şeyle geliyor. Biraz dediğim gibi tiyatrodan tiyatroya değişiyor. Her tiyatronun ruhu farklı oluyor. Çıkan işler de biraz değişiyor. Tazlar da biraz değişiyor. Dediğim gibi biraz aslında ihtiyaç. Hani bir, ne olursa olsun bir müşteri tiyatroda. Ama genelde eğlenceli geçiyor. Severek yapıyorum. Ekiplerin beklentileri üzerinden yürüyorsun yani bu durumda biraz yani, da. Çünkü bazen oyunlar daha modern de yorumluyorlar. Ya da oyunlar daha farklı da yorumluyorlar. Yani bana gelen tekstten daha farklı olduğu çıkıyor. Yani en basit örnek vereyim. Mesela ben bayağı bir dram gibi okuyorum bazen teksti ama oysa bayağı daha kara komedi kafasında sahneleniyor. Bu da tabii afişi de değiştiriyor. Yani renkleri değiştiriyor, tonu değiştiriyor. Seyirciye çünkü bir şekilde bunu anlatmak gerekiyor. Bu noktada şeyi soracağım. O zaman sen afişi tasarlarken yani şey çünkü merak ediyorum. Sen de tiyatronun bir bileşeni oluyorsun bu sonuçta ki ilk hani dünyaya açılan kapısı aslında. Sen oyunun neresinde duruyorsun? Yani nere kadarına kadar derinine giriyorsun oyunun? Nasıl bir ilişki kuruyorsun? Bu da biraz aslında şeyden değişiyor. Müşteriden müşteriye demeyeyim de tiyatrodan tiyatroya göre değişiyor. Bazı tiyatro... Bir de zamandan zamana da değişiyor. Yani bazı oyunlar daha erken kadrosunu kuruyor, işte yönetmen karar veriyor vesaire. O zaman şöyle bir imkan oluyor. Ben tekst geliyor. Ben teksti okuyorum. Yönetmenle birkaç sohbet edebiliyorum. Hatta oyunun provaları başladıysa provaya gidip izleyebiliyorum. Bunlar benim için daha güzel oluyor. Çünkü oyunu ve ruhunu anlayabiliyorum. Bazen de çok son dakikaya kalıyor. Çünkü hala bazı tiyatrolar o kadar da önemsemiyor afişi. Yani önemsiyorlar ama hep o son dakika akla gelen şey olmuş. Daha afişi yapmadık moduna geçmiş oluyorlar. O zaman tabii daha hızlı çözümler ya da daha benim de içime sinmeyen çözümler çıkartmış oluyoruz. Mesela aklıma ilk gelen dediğin yani okuduğumla şey provadaki ya da oyunda izlediğim tutmuyor diye. Moda sahnesinin oyunları biraz öyleydi. Mesela Shakespeare okudun ama hani En Kısa Gecenin Rüyası'nı hani okuduğun vardır ama izlediğin vardır. Ya da Hamlet'i yorumlayışı. Hani o moda sahnesinde yaşıyorsundur herhalde moda bunu. Moda sahnesinde çok yaşıyorum. Çünkü Kemal abi de yönetmen. O da biraz böyle farklı yorumlamayı seviyor. Yani genel olarak bütün tiyatro zaten farklı yorumlamayı seviyor modern oyunları. Modern bakıyorlar özellikle biraz da daha Shakespeare'in işlerine. Bakıyorlar ne diyeyim hani zaten kostümlerinden dekorlarına kadar daha modern davranıyorlar. Oyunu da biraz değiştiriyorlar. Biraz absürt komediye de getirebiliyorlar. Kara komediye de getirebiliyorlar. Ben mesela onları hep ilk yaptığım çalışma daha karanlık oluyor. Ondan sonra böyle biraz renkler açılıyor. Hani duydukça, izledikçe ya da muhabbet ettikçe. Moda sahnesinde oluyor. Mesela Bakırköy Belediye Tiyatro'da daha klasik gidiyorlar. Onlar çok da karışmıyor afişe sağ olsunlar. Bana böyle hani oyun anlatıyorlar, oyunu izletiyorlar ve hani biraz da bana bırakıyorlar. Ya dediğim gibi tiyatrodan tiyatroya hep değişiyordu. Peki başka hangi ekiplerle çalışıyorsun şu anda? Baba sahneye birkaç iş yapmaya başladım. Daha doğrusu yaptım, daha yapacağız ona. Moda sahnesi var. Yeni başlıyorlar. Oyun atölyesi var. Şimdi onların afişlerini tekrardan yeniliyoruz. Mesela onlar da daha başka bir kafa. Onlar oyunlarından bir sahneyi yeniden listüre etmemi istiyorlar. Yani direkt gerçek oyuncuyu da göstermek istiyorlar. Onun dışında Bakırköy Belediye Tiyatroları devam ediyor. Dastas var galiba. Dastas'ın yaptım birkaç oyununu. Yani sürekli yapacak mıyım bilmiyorum. Öyle bir konuşma yapmadık. Hani böyle bir paket halinde birkaç oyununu yaptım ilk açıldılarken. Daha zaten yani yeni bir oyunla geliyorlar şu anda. Hani o oyunların dışında bir tek Çirkin'i yapacaklar diye biliyorum şu anda. İşte hani... en son konuşmadım. Evet. Yani dediğim gibi onlarla çünkü şeyde düzenli çalıştığım moda sahnesi, oyun atölyesi ve Bakırköy Belediye Tiyatroları. Bu tiyatroya dair sana bir bakış da getiriyor mu? Getiriyor ya. Yani mesela... Hani tiyatroyu sever miydin mesela bunu yapmadan önce, bu işe başlamadan önce? Bu kadar da ilgili değildim. Yani tabii ki de hani giderdim ederdim ama yani böyle sürekli hayatımın içinde olan da bir şey değildi yani açıkça söylemek gerekirse. Hele bir de büyüdüğüm yerden dolayı öyle çok tiyatro da gelmezdi. Biraz küçük bir ilçede büyüdüm ben. Hani böyle ciddi tiyatro zaten gelmezdi de hani böyle Anadolu Kumpanyası içinde gezen tiyatrolar geliyordu. O yüzden çok böyle aşırı bir şeyim yoktu. İstanbul'a geldikten sonra başladı. Şimdi mesela hayatımın bayağı merkezine doğru giriyor bu işler ve bu da hoşuma gidiyor aslında. Peki şey var mı? Bu yani tiyatron için afiş... Hani böyle özelleşmiş bir meslek olarak görülebilir mi? Yoksa hani biz grafik tasarımcısıyız. Hani her iş gelirse yaparız gibi bir durum. Yani hani özel bununla ilgili çalışan özel insanlar da var mı mesela? Ya sadece bu işi yapanlar yoktur ama tabii grafik tasarımcıların ya da ben kendi okuduğum okuldan da söyleyeyim. Bizim hayalimiz şeydi okuldayken. Bir kitap kapağı tasarım yapmak, bir tiyatro afişi yapmak ya da hadi sinemada sokabiliriz ama sinema çok daha şey oluyor. Daha ticari düşünmen gereken bir alan oluyor. O yüzden ben mesela dediğim gibi mutluyum ama öyle özel bir özelleşme olmuyor genelde ya. Çünkü o kadar da büyük bütçeler geçmiyor gene. Ben o tam o kısma gelecektim. Hani tiyatroda her şey o kadar zor bütçelerle ilerliyor ki yani. Çünkü birçoğu sen alternatif tiyatroları iş yapıyorsun ve ödenek almıyorlar. Hani şanslısın ki daha alternatif tiyatrolar için de büyük ekiplerle hani çalışıyorsun, evet. Ama maddi olarak da zorlayan bir şey değil mi bu? Çünkü tasarım pahalı bir şey dünyada. Dünyada pahalı bir şey. İşte dünyada, burada öyle mi Türkiye'de? Burada o kadar değil ama tabii yani oturup da şey de demeyeyim yani çok da hiç parasına da olan bir şey de değil yani. Genelde de hakkımı vermeye çalışıyorlar. Hatta daha fazlasını vermeye de çalışıyorlar ellerinden geldikçe ama Türkiye'de zor, gerçekten zor. Yani bütçeleri çok düşük oluyor. Kamu kurumlarının tiyatroları da genelde bütçeleri düşüyor. Belediyeler vesaire. Hani onları da burada anayım da tam olsun. Ya zor oluyor. Onlar için zor geçiyor tiyatro ve ben onu görüyorum. Oyuncular için, yönetmen için, yapımcılar için zor geçiyor. O yüzden de çok da genelde ben böyle çok katı gitmiyorum onlara. Hani kesinlikle şöyle ücretlendireceğiz bunu. Yani gibi biraz da gönül şeyiyle daha şey davranıyorsun muhtemelen. Ya sonunda güzel bir iş çıkacaksa zaten, hani güzel bir oyun çıkacaksa ve o oyunun afişini ben yaptıysam zaten ne mutlu bana. Peki son bir şey sormak istiyorum. Baktığımızda böyle senin çizgilerini tanıyoruz artık. Hani yani ya da çok fazla gördüğüm için bilmiyorum hani bir ilham kaynağı bir şeyin yani nasıl kendi çizgini nasıl anlatırsın? Hani bu zor bir soru ama hani. Bilmem yani sonuçta şöyle oluyor bir yerden sonra çizginde sen gibi oluyor. Yani hafif pasaklıyımdır. Evet çizgilerim de hafif pasaklı da dağınıktı. Aslında o kadar renkli değilimdir. Ne kadar böyle renkli gibi dursa da çizime baktığın zaman... Evet, çizimlerin çok renkli diyecektim aslında ben sana ama. Ben o kadar renkli görmüyorum. Daha böyle ton tonlar aslında. Yani aynı tonun farklı ne diyeyim şeyine. Hani bir rengin farklı tonları oluyor genelde. Öyle yani çok da böyle kendimi şimdi nasıl anlatayım? Tamam çok zor bir soru sordum biliyorum. Ben de tiyatroda afiş üzerine konuşmak da zor. Benim için de zorlayıcı bir şey ama sen gerçekten bütün teknik bilgileri verdin diyebilirim. Kısa bir program oldu bu hani ikiye böldük biraz ama çok teşekkür ederim verdiğin bilgilerin için de. Ben çok teşekkür ederim. Dinleyicilere de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, skyfall punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.